साई सदगुरु दाता तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी जय जयकार। शिरडी के साईं बाबा अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए, ओ शिरडी के साईं बाबा अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए। ये ज्योत जगाइए, करिश्मा दिखाइए, भरम को मिटाइए, शिरडी के साईं बाबा अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए, ओ शिरडी के साईं बाबा अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए। तुम ही राम हो, तुम ही कन्हैया, तुम ही राम हो, तुम ही कन्हैया, पार लगा दो मेरी नैया, दर्द भरी लंबी राह में, दर्द भरी लंबी राहों में, सबने मुझे सताया अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए, हो शिरडी के साईं बाबा अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए। भटक रहा हूँ मैं संसारी, तुमसे बांधी आस की डोरी, भटक रहा हूँ मैं संसारी, तुमसे बांधी आस की डोरी, जग वालों ने दर्द न जाना, जग वालों ने दर्द न जाना, हर दम मुझे सताया अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए, हो तुमको पता है अंतर्यामी, तुमको पता है अंतर्यामी, जाग उठो शिरडी के स्वामी, तुमको अर्पण की है मैंने, तुमको अर्पण की है मैंने ये माटी की काया, अब तो आइए दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए। ये ज्योत जगाइए, करिश्मा दिखाइए, भरम को मिटाइए, शिरडी के साईं बाबा अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए। हो शिरडी के साईं बाबा अब तो आइए, दर्शन वो प्यारा प्यारा तो दिखाइए। हो प्रेम से बोलो जय जय साईं, हो सारे बोलो जय जय साईं, आते बोलो हो जाते बोलो जय जय साईं, कष्ट निवारे जय जय साईं, सबको तारे जय जय साईं, साईं प्यारा जय जय साईं, हो साईं न्यारा जय जय साईं, हो प्रेम से बोलो जय जय साईं, हो सारे बोलो जय जय साईं, हो आते बोलो हो जाते बोलो जय जय साईं, जय जय साईं, जय जय साईं, हो जय जय साईं।